hvordan hans fremtid bliver. Ingen ved det, mange spår dog. Alt om hvad stjernerne siger. Mennesker går rundt og forelsker sig. Mange har krydset min vej. Der findes så mange i verden, men hvem har bud efter mig? Ingen. Ingen. Ingen aner, hvordan hans fremtid bliver. Stjernerne siger, hvis vi har modgang, så sukker vi, tror at det aldrig bliver godt, og hvem tør vel tro, at det lysner. Glade, så nynner vi. Hver har vel sin melodi. Hvem tør fortælle om dagen, før end den helt er forbi? Sig os, hvad fremtiden bliver.